يا عيد يا هدية لربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية لربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. تجمعنا أحبة بالأهل والرفاق، منبع الدفاء، فدفنا تزعر للناس في إشفاء. يا هدية ربنا الخلاق. Iskoristite tu priliku. To vi možete i kod svojih kuća, a možete isto tako u džematu. Dakle, između dva vakta. Mjesto da se napolju sjedi kafan i priča i tako dalje. Vrijeme provodi u nešto od čega nema koristi. Sjednite međusobno, pa nek se zna. Ponedjeljak, recimo, ćemo čitati nešto iz akide. Utorak čitat ćemo nešto iz tefsira. U srijedu čitat ćemo nešto iz hadisa. U četvrtak čitat ćemo nešto iz sire, iz praksi Allahovog poslanika, ali sam salam, da uči petstvo što više salavata donesemo na Resula, sallallahu alaihi wa sallam. U petak, na primjer, možemo nešto čitati iz islamskog fikra, propisa tahareta, kako se čovjek usuje. Ako se kupa po želji od džunopluka ili kako su propisi tejemuma, kako su propisi musafira i tako dalje, da ovi propisi ne budu nejasni. Pored naših godina i toga što smo u islamu i rođeni i od malih nogu, ali još uvijek ima tih nejasnoća oko fiksnih propisa. Dakle, trebali bismo nastojati da svaki dan sjednemo međusobno ovdje i da se okoristimo tim. Jer je činjenica da smo ovdje od danas do sutra na ovom svijetu, doći nam svima smrt, valja i celoga svijeta. Tako ono što nam je promaklo u prošlosti, da pokušamo sada da nadoknadimo. Isto tako imamo, pored te literature, imamo i kaseta. To je jedna velika Allahova blagodat. Negdje neko ko je održao ders o nekoj islamskoj temi, danas mi imamo priliku da donesemo tu kasetu kao da smo doveli toga čovjeka u svoju kuću i kad god hoćemo upalimo i kažemo govori, i kad hoćemo ugasimo i kažemo dosta je više. Dakle, i to možeš više puta ponoviti. I žena da čuje, i ti. I ako se svidi ta tematika, znaš da je za nekoga pogodna, da i drugome dadneš i pokloniš. Koji je to hajr? Pa ljudi kad idu negdje u kolima, isto tako, imaš kasetofon, ubaciš unutra, ti ćeš, hodiš do Prizrena, čuti jedan dec. Nećeš ni znat kako ti je vrijeme prošlo, a mi smo preći da se držimo toga. Vi ste vidjeli i čuli one koji nose vokmene i slušalice u ušima i mašu glavom slušajući muziku. Oni su u to zaljubljeni i oni su tome privrženi. Wallahi, mi smo preći. Kad idemo negdje, stavimo ovo da slušamo. Ne znaju, ne zna svi šta bi slušali. Ne bojte se stiti. Dakle, to je moderno danas. Stavi uho i kasetu i čućeš jedan put, dva put, tri put, deset puta, ti ćeš sutra biti taj koji širiš dalje. Gotovo. Ti si to već naučio na pamet. Čak i onaj naglasak, ti ono sve, već ti to naučiti čar. Dakle, to je od velike koristi. Isto tako učenje Kur'ana. Nije čudo, valla. Nije čudo. حاجة لشان الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب كو سأكرني أد ذكر الله سبحانه يا الله جل شأنه مين مددني ودم بود يدروك شيطان وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون في شيطان يهدود يسبراه البوتا a oni misle da su na pravom putu. Dakle, čovjek ne učeći Kur'an, ne družeći se sa islamskim znanjem, jednostavno upadne u takvu situaciju da lako se iznervira, da ima različite brige i tako dalje, tako da treba nastojati što više Kur'an učiti i slušati u svojim kućama. Danas, zašto ne bismo u svojoj kući uzeli i najbolje učenje Korana? Zašto ne bismo to učinili? Slušanje Korana je ibadet. Ti ne znam da kakav posao radiš, slušaj. Nije ti to opterećenje. Slušaj učenje Korana. Dakle, to je blagodat. Meleki to prisustvuju, a šeitani odakle? Dakle, iskoristite ovu islamsku literaturu, iskoristite kasete, iskoristite vaša međusobna druženja i učenje, čitanje te literature, iskoristite dolazak daija sa terena vama ovdje, jer vama je to puno znači. Ali dođe neko, nam kazi Allahove ajete, nije on to mogao preko noći. Da legne i usnije i onda vam priđa šta je za njim. Trebalo je tu potrošiti dane i dane, mjesece i godine da se savlada u islamskom znanju. To nije ni malo lako, jednostavno. Onome ko hoće iskreno i pošteno i otvoreno, znači onome ko hoće da muti, svijet to pozna i vidi vrlo lako. Dakle, jednostavno, gledajte da iskoristite svaku narednu priliku, inšallah, koja vam se pruži, a ako čujete da je došao dalje i u drugom mjestu, nemojte žaliti truda da odete, da poslušate taj žers i to predavanje. Svaki korak koji učinite na tom je putu, vama se upisuje u sevab i u dobro djelo. Dakle, nastojte jednostavno da iskoristite vaš boravak na ovom svijetu koji ne znamo koliko će čiji da bude. Dakle, iskoristite svoje vrijeme, međusobno radite, međusobno se potpomažite, međusobno se dogovarajte. Ovo je jedna Allahova blagodat koju treba da iskoristite na najljepši i najbolji, najbolji način. Allah tabaraka ta'ala nam se svima smiluje i da nam olakša primjenu njegovih propisa u našem svakodnevnom životu i da to primi od nas svih. Subhanallahu wa bihamdihi. Inshallah na sabah namaz. Tanto su stvari brde Mekke. Dakle će se pojaviti svjetlost božanska, to jeste Allahova objava. I zaista je iz Mekke došao posljednji poslanik Ali Isatu Sara. Isto tako znali su da će se pojaviti, da će hijđru učiniti Benu Israil, znali su da će hijđru učiniti u mjesto koje se nalazi na tome području Arabije, koje je između dva velika brda i dvije doline, puno palmi. Taj opis mjesta gdje će se pojaviti Allahov poslanik, ali sam sam, odgovara Medini i odgovara još jednom mjesto koje je to, je Hajber. I u ta dva mjesta došli su Benu Israil, Židovi, da žive tu po svojim starim knjigama koje su nagovještavali dolazak posljednjeg poslanika. Oni su očekivali njegov dolazak i došli tu da ga dočekaju. Kada se on pojavio, umjesto da budu prvi koji će ga prihvatiti za poslanika i vjerovati u njega, oni su prvi odbili da to prihvati. Šta im je bilo opravdanje? Iako su, znamo, protiv Arapa bili i govorili im čekajte vi dok nam dođe poslanik posljednji, pa ćemo mi vas njime pobijediti. Kjano je steftihune, ali ladine kefaru. I protiv onih koji ne vjeruju, oni su spominjali njegov dolazak i nadali se pobjedi. Protiv onih koji ne vjeruju, to su Arapi, mušrici, idolopoklonici. To su bili nevjernici. A opet ovi su bili elikitavije Židovi u ovom slučaju. Točim, zato što on nije bio njihovog roda, što on nije bio direktno njihovog porijekla, iako je uvodio porijeklo od Ibrahima, ali preko Ismaila, ne preko Ishaka. A oni Ismaila neće da prihvati. Neće da ga prihvati. Zašto? Navodno zato što je on sin robinje koji Hađere. A ovaj Ishak je sin Sare. Doćem kakve to veze ima. Oba dvojica su sinovi Ibrahima Alisa. I oni su zbog toga takvog svog nacionalnog koje su pretpostavljali vjerskom, izvornom, istinskom, božanskom, odbacili ovoga poslanika i posljednju objavu. I odbacili da prihvate Ismaila kao onoga koji je isto bio poslanik. Isto tako, šta su odbacili? Odbacili su to da je, zapravo neće da prihvate, da je Ismail bio taj žrtvenik. Koji žrtvenik? Kurban. Dakle, za kojeg je naredio uzvišenje Allah, Ibrahimu alejhiselam da ga prinese kao žrtvu. To je bio Ismail alejhiselam. Benu Israel zvuče da kažu to, da je to bio Ishak. Isto tako, u potpunosti skrivaju istinu da je Ibrahim alejhiselam u stvari napravio sa Ismailom Ka'bu. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim. I kada je podizao temelje kuće, jeste Bejtullah, Ibrahim sa Ismailom. Govorio je rabbana taqabbal minna, gospodar naš, ti ovo od nas primi. Ti sve čuješ i sve znaš. Dakle, i to su zanijekali. To je sad dokaz. Oni vjeruju u Ibrahima, ali sam ko što kažu, navodno, a neće da priznaju jednu jedinstvenu činjenicu da je Ibrahim, ali sam zagradio Kjavu, kojoj se okreću kao kibli svi muslimani svijeta. Oni će, to neće da prihvate. Pored jasnoće dokaza. Tako da se obara time ta teorija da oni vjeruju Ibrahim, ali sam i sve Allahom poslanju. Dakle, ne vjeruju. Ovo što je ovo kao jedan kraći uvod, da vam kažem o čemu se radi u ovim ajetima koji su proučeni na sabahu. Upravo kod nas muslimana postoji velika razlika između te teorije i prakse, nažalost. Ovi ajeti koji su proučeni, i prije toga jedan ajet kaže, uzvišeni Allah, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Puči je govor Benu Israilu i kaže, i vjerujte u ono što sam vam objavio. To je usta istina koja se nalazi kod vas. Dakle, prihvatite to što vam je objavljeno od Allaha, a to je isto kao istina koja se nalazi kod vas. Kao ono što niste promijenili od svoje vjere. Koji kod nas ima dosta stvari koji su u našim adetima ili kod naših predaka ostale, a imaju svoje utemeljenje i izvor u Kur'anu i Sunnetu. Ali ima i stvari isto tako koje nemaju. I zato isti je naš slučaj ili sličan tome, normalno sa razlikom poređenja u ovome slučaju, da kada se dolazi s izvornom vjerom koja je u mnogo dijelova i svojih segmenata identična onome na čemu su naši stari ljudi. To se ne uzima kao dokaz ispravnosti, nego s se gleda i drži do adeta, do običaja koji su izvan, izvan objave. Pa im Allah upućuje kritiku i kaže i vjerujte u ono što sam vam objavio, a isto je kao istina koja se nalazi kod vas. Musaddiqan lima ma'akum. Wala takunu awwala kafirin bih. I nemojte vi biti ti prvi koji će istinu zanijekati. Zašto ovo kaže? Zato što se od njih koji su znali istinu zahtijevalo da oni budu prvi koji će tu istinu prihvatiti i prvi koji će tu istinu podržati među ljudima, dočim to se nije desilo. Wala takunu awwala kafirin bih. I nemojte biti prvi koji će zanijekati istinu. Jeste li to čudo jedno? Nemojte biti prvi koji će zanijekati istinu. A trebali su biti prvi koji će istinu prihvatiti i istinu među ljudima podržati. Zašto? Jer se istina u stvari, jer im je istina jasna i drugo, ljudi se ugledaju na takve. U slučaju Beno Israila, u našem slučaju, ugledaju se na imame. Imami nije da ne znaju. Imami znaju jučer što su radili medresa. To je činjenica jedna. Doći, to je pitanje. Da li će tu istinu prihvatiti, da li će tu istinu često slučajeva podržati ne samo imami, nego kogod zna i učio je od ove vjere. Da li će biti prvi koji će to prihvatiti izvorno to koje je jedinstveno, koje ne dozvoljava podjelu. Jer zašto dolazi do nejedinstva? Zašto dolazi do pocijepanosti? Upravo zbog toga što u područje vjere ulaze adeti, ulaze jednostavno različita tumačenja i ne vraća se na taj izvor. Kuranski ajet kaže fe intenazatum fiši, ako se u nečemu raziđete, šta ćemo onda učiniti? Aroduhu ila Allahu rasul. To obratite se Allahu i njegovom resulu. Jeste Kur'anu i praksi Allahu poslanika, ali sada se. Dakle, nemojte biti prvi koji će to zanijekati, pa trebali ste biti prvi koji će prihvatiti, koji će to podržati. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. I nemojte za moje ajete, kaže Allah, to jeste za objavu, za izvornu vjeru, nemojte uzimati, nemojte kupovati femenen kalila. Femen to je neka korist. Kalila mala korist. Nemojte zamjenjivati istinu za neke ovo svjetske koristi. Položaje, novca, ugleda među ljudima, nezamjeranja što se kaže među ljudima i tako dalje i tako dalje. Ovo je ovdje ulema jezika arapskog ili bolje rečeno stilistike arapske ima svoje objašnjenje. Ovaj ajet ne znači da ako bi ti se dala velika cijena da bi ti mogao prodavati Allahove ajete ili ostavljati. Jer ajet kaže nemojte moje ajete zamjenjivati za neku neznatnu korist. To ne znači ako ti se dadne velika korist da možeš Allahove ajete zamjenjivati. U stvari, ovo je arapska stilistika. Znači, kada bi ti se dao cijeli ovaj svijet sa svim svojim bogatstvima i uživanjima i privilegijama, sve je to temenom kalir, sve je to mala, neznatna vrijednost, prolazni interes prema vjeri. Wa iyyaya fattakun. I samo se mene, kaže Allah, samo se mene bojite. Subhanallah, ovi ajit. Vidiš iz jednog ajita kako izvire snaga, kako izvire istina, kako izvire originalnost. E sad dolazimo do ajita koji izuče jedna sada. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. I nemojte istinu miješati sa neistinom. Često se to dešava. Pomiješa se malo istine, malo neistine. Malo ispravnog, malo neispravnog. Malo originalnog, malo adeta i običaja, malo interesa ljudskih, šta su naučili, tako dalje. česta mijenjena. I često ljudi nisu spremni da kažu, ljudi ovako može, ovako ne može. Jer ako čuje da neko pogrešno prouči ezan ili, ili ne znam, nešto drugo, neće se reći halali, ali ne može tako. Ili nauči, ili ne možeš ti učiti, na primjer. Nego da se ne bi, da se ne bi zamijepio. Pa tada ne si ima. To je problem jedan. I ko trpi tu? I vjera praktično. I ljudi ostali. Nemojte miješati istinu sa neistinom. I to je u svemu. Allah hoće čistu istinu. Samo 100% ispravno. Vatektumul haq. A u isto vrijeme, dok vi to radite, dok miješate istinu, još 10 minuta će. Dok miješate istinu i neistinu, vi šta radite? Tektumul haq. Šta je, šta znači tektumul haq? Vi sakrivate istinu. Pravu, onu originalnu istinu, ne govorite je ljudima. Često se dešava u razgovoru, privatno, sa nekim učenima i tako dalje. Uopšte nema razilaži. Kad kažem, jel ti znaš da je to tako? Ti svjestan da je to? Kaže, ja to znam potpuno. Ali kaže, ja to... Onda se nalaze opravdanje za to skrivanje istine. To je vrlo opasno. I onda ljudi kažu, ako je to tako što nama ne kaže neki efendija, dotični efendija ili dotični učenjak i tako dalje. I sad bismo morali svakog pojedinačno dovesti pred narod i prisjeti ga da kaže, čuješ, ti reci istinu, te nema. Onda bi rekao, je tamo ima. Ne možeš, priznao. Priznao, onda. U atektu mu lha, a vi sakrivate istinu. U atentum ta alemna. A kakvi ste vi u biti, vi dobro znate šta je istina. U atentum ta alemna. Ovo je vavur hal. Znači, vi ste u tome času dok to radite, dok miješate istinu i neistinu i pokrivate istinu, vi ste svjesni toga. Nije vam to slučajno omaklo se. Desila se omaška jezika. To je svjesna radnja koju vi činiste. Drugo, to je bio jedan njihov postupak. Zapravo dva. Prvo, da nisu htjeli da prihvate objavu, nego su joj se suprotstavili. Drugo, miješaju istinu sa neistinom, sakrivaju istinu, svjesno to čineći. Treće, well, ako je se pričaju. Tako se radi. Ne pritvaraju. E te amrune nase bil bir. Zar vi ljudima naređujete dobro? O ten se one enfuse. A same sebe vi zaboravljate. Dakle, ljudi, radite ovo, ovo je ovako lijepo, Allah to preporučuje, njegov poslanik to propisuje. A gdje si ti primjerom? I zato, nažalost, među našim svijetom, i da ovo ne bi bila priča generalno protiv vođa da se ne shvati tako, ali nažalost jedna priča se je proširena u tom je smislu slušaj što te vođa govori, a nemoj raditi što on radi. To je jedan usite. Zaista jeste. To je jedna nesreća za nas. Zbog postupaka nekih koji su jednostavno se tako predstavili. Voilà! Ete morune nase bilbir. Zar vi ljudima naređujete dobro? Svako dobročinstvo. Sve što je vjerom preporučeno. Vaten se une enfuze. A sebe same zaboravlja. Va entum te klone kita. A vi knjigu učite. Vama knjiga nije nepoznata. Otvarate svoj kita. Va entum te klone kita. E vela takilun. Zar se nećete urazumiti? Ovo je Allahov malo. Čovjek aje dva, kad pročita tri iz Kur'ana, vidi da to ne može biti ljudski govor. Koja su ovo značenja? Koje su ovo upute? Koja je ovo istina? Izvire istina i snaga iz ovoga. Zatim nam ukazuje način kako ćemo biti ispravni. A koji je to? Vakim salata wa atu zeke. Samo da vam kažem prije ovoga, šta je bio sebe? Ili uzrok objave ovoga ajeta. Kaže se da su židovi neki naređivali svojoj djeci. naređivali svoje djece da prime islam, a oni sami nisu htjeli da ga prime. Jedno dijete, dječak jedan, koji je služio Allahovom poslaniku, ali bio je Benu Izraila, razbolio se, i to smrtno se razbolio. I došao Allahov poslanik, ali da ga posjeti, u toj njegovoj smrtnoj bolesti. S jedne strane Allahov poslanik, ali s druge strane njegov otac, otac toga djeteta židova. Kaže Allahov poslanik, ali primi islam, bit ćeš spašan. I poziva ga u islam u zadnjem trenutku njegovog života. Što znači, sve dok duša ne izađe iz tijela, prilika je da se radi. Kad izađe, gotovo je. Nažalost, kod nas je drugačija praksa. Čeka se dok umre, kad umre, e sad ćemo onda. Te ide me vlude, talkine, ovo ćemo, ono ćemo. Jednostavno, ne radi se sa živima. Kaže, primi islam, bit ćeš spašen. Ovo dijete pogleda u svog oca. Normalno. Gleda šta će mu otac kazati. To je presudan čas bio. Ko što je bio presudan čas kod Ebu Taliba. Hadis je u muslimovoj zbirci hadisa. Lahu poslanik, ojte. Još znamo da je Ebu Talib stajao za lahu poslanika. Njegov amidžer. Koji ga je prihvatio sebi i bio njegov staratelj nakon smrti Abdul Muttalib, njegovog djeda. S jedne strane Allaho poslanika, ali sam s druge strane Ebu Leheb i ostali mušrici. Pa mu kaže Resulullah, ali sad se primi islam. Reci la ilaha illa Allah, svjedočit ću ti kod Allah, zagovarat ću kod Allaha za tebe. A oni mušrici, to su presudni časovi. Zato je vrlo važno s kim se čovjek druži. Može utjecati jedan trenutak takvog lošeg društva da čovjek na onoj raskrznici kad dođe da skrene s pravoga puta i ode u provaliju. Mušici kažu Ebu Talibu, zar ćeš se odreći vjere svojih predaka? Šta sad? Hadis kaže taj prenos, taj ravija, kaže on, u trećem licu prenosi. Neće da kaže i reče, ja tako i tako, ne nego kada. Kaže on da je na vjeri svojih predaka. I na tome je umro. Ebu Talib. A mi će Allaho poslanika vezati. Rastužio se Allaho poslanika vezati. Šta da radi? Žao mu. Zna da je dženem lije. Nema mu spasa. Allah objavi inneke la tehdi men ahbe, ti ne možeš Allaho poslaniće uputiti koga ti voliš, walakin Allah ja ti miješ, već Allah uputi koga hoće. I ajet kuranski, ma kane lin nebije wal ladhina amanu, ne može se desiti poslaniku i onima koji vjeruju z njih, en je stavfiru li mušrikin, da moli Allah za oprost mušricima. Walau kanu bi kurba, makar bili njihovi najbliži, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, nakon što im je jasnim postalo da su oni džehennemci. Zatim objašnjava slučaj Ibrahima alejhiselam, jer on je molio za svog oca Azera. Rekao mu je, le estagfiranna lek, ja ću moliti Allaha za oprost tebi. Vama emliku neke min Allahi žeja, ali ništa ti kod Allaha ja učiniti ne mogu. Ja nemam vlasti tu, ali ću moliti Allaha da ti oprosti. I molio je Allaha da mu oprosti. Koja je to dova? Kad je napravio Kaabu, šta je učio? Rabbi ja'alni muqima s-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumun. To je dova koju je Ibrahim a.s. učio između ostalog i za svoga oca. Bože, oprosti meni, wa li walidayya i mojim roditeljima. I svim mu'minima na dan velikoga računa. Kaže Allah, wa kana istighfaru Ibrahima li abihi. A to što je Ibrahim molio Allaha za oprost ocu svome koji nije bio vjerni, illa amma uidati wa'daha, to je bilo samo zbog obećanja koje mu je obećao. Što znači, Ibrahim a.s. je želio da ispuni samo svoje obećanje. Iako od toga istikvara, Allahu za njegovog oca koji nije vjerovao, nije bilo korisno. Da se vratimo na ovu temu, završimo s ovim. Pa ovaj žid, ovaj dječak, pogledao svog oca. Znate šta mu je rekao otac? Jeste ga, Ebel Kasim. Poslušaj, Ebel Kasim. Normalno. Malo poslanika li sam sad, imao je najstarijeg sina. Prvog sina koji je preselio, zvao se Kasim. Potom je dobio nadimak. Jer čovjek dobiva nadimak po prvome djetetu. Ebul Kasim, otac Kasimu, i to je bio njegov nadimak. Židovi nisu ti kazali, Allaho poslanik, neće da ga priznaju. Pa su ga zvali po tom i nadimu. Kaže svome djetetu, ete ja Ebul Kasim, poslušaj Ebul Kasima. I izgovori šahadu to djete. Allaho poslanik, ali za sam je svoj okrtač, vuku će ga zasunu. One kaže, elhamdulillah, Allahu hvala, koji te je sačuvao džehennemske vatre. Ovaj ajet kaže, upućujući govor tim Benu Israilu, tim Židovima, kaže, e te je moruna nasebiti, zar vi drugim ljudima naređujete dobro, to jeste naklinovati ti istinu. On u sebi zna da je istina i svome djetetu želi istinu i dobro i kaže mu primisla. Otem se on, a sebe zaboravlja. Zar nemate danas takvi slučaj? Otac neće u džamiju, neće na namaz, neće ništa odvirati. Ali hoće njegov odvirati. Da će svoje dijete u mekte. Što? Kaj neko on ide? Pa šta je s tobom? Ako sumnjaš da to valja, ako misliš da ne valja, što daješ svoje dijete? Ne, nego on zna da to valja i želi svog djeta to više nek sam sebi, ali on neće šeitana da slovi. E to je to. Otan sam ne u fesaku, a sebe zavara. U entom tako onav kitar, a vi učite kitar. Učite kim. E farata, zar se nećete urazumiti? I što je vrlo važno, i na namazu svakom učinu i na svakom rekatu uputi nas Allah u pravi put. Putem onih kojima si dao svoje blagodati, poslanika, vjerovjesnika, dobrih Allahovih robova i tako dalje. To su oni koji su znali i koji su radili po tom je znanju. Gajir il magdubi alaihim, a ne putem onih na koje si se rasrdio. Ko su to? To su Benu Israil bili. A šta su oni radili? Znali, a nisu htjeli da rade. Uvedat balin i ti putem onih koji su zalutali. Kaže Allah, postavljaju, to su kršćani. Što? Oni su suprotni Benu Israilu. Oni nisu znali, a htjeli su da rade. I zato su uveli monaštvo, to da se ne ženi, uveli mnoge propise u svoju vjeru, da bi se Allahu približili, a to Allah ne prihvata i ne priznaje. Ne smijemo biti kao Benu Israilu, koji znaju, a neće da rade, niti kao kršćani koji ne znaju, a hoće da rade. Znanje bez rada ne može, niti rad bez znanja. Amenu, amenu, salja. Znaju i čvrsto vjeruju i rade potom. Kaže, kao savjet na kraju i uputa, kaže, uesta'inu bi sabri wa sala. Da ne biste bili kao oni u stvari, potpomozite se dvijema stvarima. Bi sabri strpljivošću. Izdržljivošću na pravom putu. Nemojte biti privremeni i povremeni muslimani. Budite ustrajni i trajni. I drugo, pomozite se namazom. I to kakvim namazom? Namaz te jača. Namazom u svoje vrijeme. Mi smo već upozorili. Ovo je kasno da se klanja ovako zabav. Mora se ranije klanjati. Možemo čekati 5-10 minuta pred izlazak sudca pa da se klanja. To nije ispravno. I rekao sam ajet i njegovo tumačenje u pogledu onih koji su zapostavili svoje namaze, pitaju Abdullah ibn Mas'uda, ashaba, pitaju jesu li oni ostavili namaz? Kaže, ne, nisu ga ostavili, nego su ga odgađali u njegovo zadnje vrijeme. Tako su ga napustili. Wa innaha lekebiratu. Dakle, ko klanja namaz ispravno u njegovo vrijeme kako treba i potpomaže se saburom, kaže Allah, to je način da uspije, o innaha lekebiratu, a to je veliko. Šta znači to je veliko? To je teško. znači to? To je teško. Nije to lako. Illa alal hašilin. Ali će biti lako. Kome? Bogobojaznim. Ellezine jazunnuna ennehu milaku rabbi. Koji čvrsto znaju, vjeruju da će stat pred Allah. Ennehu milaku rabbi. I da će se njim obratiti. I upravo što smo ovih dana govorili o ahiretu, o proživljenju poslije smrti, o odgovornosti na ahiretu. Da bi se čovjek prepao malo, da bi jednostavno se zapitao, pa gdje sam i šta sam ja? I kakvi su moji posljedice? Da se Allah nagradi svakim dobrom i da Allah dadne da ovo mi bude hajra i Allahovog blagoslova. Allaho poslanika i sad samom hadisu koji bilježi imam i Tirmizi kaže, ko klanja sabah namaz u džematu, zatim sjedne spominjući Allaha Đalešanu, a ovo je vrsta spominjanja uzmanja Allaha Đalešanu, sad će kad dok sunce izađe, pa klanja dva rekata, broji mu se kao da je obavio hađ i umru u potpunosti. Dakle, toliki mu se seva broji od takvog njegovog postupka. Pa inša Allah imat ćemo gleda dva rekata, onda ćemo otići. Ja bih samo kratko, jel se ovo podudara sa nama, što ste sada gledali? Da, da, da. Sve šta je konkretno? Ovo sve su ajeti koji su objavljeni nama, i ne samo nama, nego i Benu Israilu, i kršćanima, i komunistima, i svakome na dunjalu, svim ljudima, ko hoće da to prihvati, ko neće, sam će odgovarati. Allah je dao razum, dao je razboritost i pamet, i zato ljudi neće imati opravdanja na sudnjem danu. Jasna vam je knjiga. Čitali ste novine, čitali romane, gledali televizije, o, sve ste vi znali oko vašeg dunjaluka, a zapostavili Allahovu knjigu. Nema se opravdanja. Može se naučiti. Pitati ljude. Ali mnogi su u nemaru, nažalost. Normalno da se odnosi i na nas i na sve druge. I zato, zašto mi govorimo ovo? Ne da bismo popunili vrijeme, da bismo se zabavili. Innehu la qawlun fasl, to je ozbiljan govor. Govor koji rastavlja istinu od neistine. Wa ma huwa bil hazl, nije to igra i zabava. To je to pitanje. Dakle, jednostavno, kakva će biti korist ako se govori, a ne bude se to primjenjivalo? To može biti samo dokazom. Ja idu ja hadijatan u makvinu fahla, anta ladi tabatu kina nešmatan mušta. Ja idu ja hadijatan u makvinu fahla, anta ladi tabatu kina nešmatan mušta. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق تجمعنا أحبة بالأهل والرفاق منبع الدفاق فدهبنا تزعر للناس في إشفاق يا هدية ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يا هدية ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق تجمعنا أحبة بالأهل والرفاق تغفرنا منبع